że nie ma innego sposobu, jak wypisanie tego wszystkiego, tych nazw zespołów, tych tytułów w jakimś jednym porządnym miejscu, bo spijanie tego wszystkiego z ust prowadzącego, o, do niczego dobrego by nie doprowadziło. Mimo że dr Wilczur po lingwistyce stosowanej, no to przecież nie zawsze sobie radzi, nie zawsze. A ten dyplom nie wiadomo jakimi sposobami zdobyty. Zresztą już chyba od zarania strefy dr Wilczur tu biadoli, utyskuje i sarka, że no jakoś nikogo ze słuchaczy nie namówił na studiowanie lingwistyki stosowanej, bo słuchacze wiedzą swoje. No, każde dziecko właściwie wie, jak marnie skończył dr Wilczur po tej lingwistyce stosowanej. Chciałabyś kiedyś pracować tutaj w radiu? Nie, dziękuję. Ale są jeszcze mili słuchacze wśród braci strefowej. Kasia za wszelką cenę chce pocieszyć, pogłaskać po główce doktora Wilczura i donosi. Potwierdzona informacja, że po lingwistyce stosowanej jest jednak szansa na pracę i to niezłą, donosi Kasia. Okazuje się, że znajomy znajomego studiował tenże kierunek i teraz zarabia miliony, tłumacząc jakieś pisma sądowe. Nic tylko się uczyć. No oczywiście po pierwsze, no widać, że tam żadnego znajomego, znajomego, znajomego nie ma. Nikt go na oczy nigdy nie widział, nie wie jak ma na imię, nie wie jak ma na nazwisko, jaki ma numer telefonu i tak dalej. No ale też pewnie ten znajomy znajomego studiował, ale w Brukseli, nie w Warszawie. Niepocieszony pozostaje dr Wilczur ze swoją lingwistyką stosowaną. strefa@polskieradio.pl A my co? Musimy brnąć dalej w ten leitmotiv. Łamie konwencje, tworzę esencję. No i z tego kraju też byśmy się nie spodziewali jednak takiej mrocznej, nieco ponurej i wcale nie ludowej muzyki, bo dla nas z tego kraju, o, to musi być tak kozacko, skocznie, tak, jakieś chałupce muszą tutaj wyczyniać. No nam się dobrze kojarzy, ale o, taki gotyk to nie. Nie z tego kraju. Chłomu w Nyz, Ukraina. Роса митіло, упале, заспале, тіло, душу білою гріло, над тіло не зійшли вишні, не марило тіло, росою рясною тіло, душу білою варило, там неба води, як світ променистий, світ прозорий чистий, від неба вроди. Сонце встало, там сонце сіло, то все вишні баби летіло. Світ, хай востаннє зіграй мирних песнів неземних. Україною вишні кольору злив рясний. Саме тіло, красою, ясною тіло, душу вабило сміло, шляхами і небесами, гуляючи ріги, як вії, повія, каркан зайде на шиї. Там небо води, як світ променистий, світ прозорий, чистий плід, небо вроди там. Сонце зійшло, там сонце сіло, то все вишні бави летіло. Світ, хай востаннє зіграй мірне. вылетіло. Хай в останній зіграй їх не пустів неземних. Україною вишні кольору злив рясних. Хай в останній зіграй. Oh, I co, nie kojarzy się specjalnie z Ukrainą? No bo wiadomo, z Ukrainy to podskoki muszą być chłopaki, chołupce, kozaki, no i na bałałajce, to znaczy na bandurze muszą grać. Bez bandury nie ma muzyki ukraińskiej. A już na pewno nie żaden gotyk tam mają grać na Ukrainie. A to wszystko wzięte z płytki, no, która jako żywo zwie się Ukraińska Chotyka, czyli ukraiński gotyk. A zespół zwie się Kłomu Wnyz. Oczywiście będzie wypisany ze wszystkimi swoimi znakami diakrytycznymi oraz nawet grażdanką, żeby każdy słuchacz Strefy Rock'n'Rolla wolnej od Angola mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Płyta Ukraińska Chotyka, równie interesująca jak jej okładka. No ale kto tam ma tę płytę w Polsce? Chociaż coraz więcej Ukraińców, więc być może ktoś przywiózł ze sobą ukraińską chotykę do Polski. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale dzisiaj pisane za tydzień odczytane. Wspominałem już o tym, że przez przypadek odkryłem, iż konikiem naszego kronikarza strefowego są znaki diakrytyczne. No, dostałem od niego listela, gdzie temat znaków diakrytycznych właściwie no, całą szpaltę zajmuje. Całą szpaltę. Więc z lubością nasz kronikarz wraca do znaków diakrytycznych. W trzeciej klasie podstawówki w wojewódzkim konkursie ortograficznym, to pisze nasz kronikarz Siwy, zająłem drugie miejsce, przegrywając o 4 źle postawione przecinki. No ale przecinek to tylko znak interpunkcyjny, który według mnie ma mniejszą wartość od znaków diakrytycznych. Polska to jest trudna języka. No, te wszystkie znaki diakrytyczne, przecinki, kropki, dwa razy H, dwa razy Z. Jak ktoś z mlekiem matki nie wypije, to tylko się upić. strefa@polskieradio.pl. No dobrze. A my co? Realizować. Uskuteczniać. Dzisiejszy leitmotiv łamie konwencje, tworzę esencję. No i z tego kraju też z kolei ma być tak żywo. Powiedziałbym nawet żywiołowo. Też jakieś takie etniczne wtręty powinny być, ale generalnie z uśmiechem, z podskokami i że cieszymy się, że żyjemy. No, metal z tego kraju nie, jakoś się nie kojarzy. Nie kojarzy. Resaca de Baco, Hiszpania. canción al pueblo. No podré frenarlo. Y el dolor, soy como el acero. De que temer, ya no siente miedo. Y el dolor, soy como el acero. De que temer, ya no siente miedo. Hora de red, correr a mi espera. Era de fe, antes de tu vida. Y ya no habrá, ni perdón ni olvido. Busques les respuestas, no busques responsables. Soy producto de lo que me han hecho. No busques las respuestas, no busques responsables. Soy producto de lo que me han hecho. Sí. Myślę, że też wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv. Łamie konwencję, tworzę esencję. Czy tak przeciętny słuchacz wyobraża sobie muzykę z Hiszpanii. No nie, tam muszą być jakieś takie podskoki, maniana i że bawimy się do rana. A tu ten metal w ogóle nie pasuje do Hiszpanii. No można by powiedzieć, że jeszcze Ameryka Południowa, ale Ameryka Południowa to też tak jak Hiszpania, ma być zabawnie, ma być radośnie. Cieszymy się! Resaca y Baco. Też będzie wypisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam mniej więcej tak, w okolicach śniadania. No, może drugiego, może trzeciego i tak dalej. Pojawi się cała lista utworów z dzisiejszej audycji wraz z wykonawcami. Resaca y Baco. Odkładamy w takim razie, bo ładnie nam wypełnili dzisiejszy leitmotiv. Przypomnę też, że można pisać do audycji, zgłaszać swoje postulaty, dezyderaty. No, oczywiście dr Wilczur nie zawsze, ale oczywiście stara się, bardzo się stara. Robi co może właściwie, żeby wypełnić prośby i spełnić marzenia. Ale Kasia, no powiedziałbym, nieco molestuje doktora Wilczura pewnym dezyderatem, który jest właściwie niemożliwy do spełnienia, gdyż pragnie spotkać doktora Wilczura. A to jest niemożliwe, bo doktor Wilczur jest emanacją umysłu małego, szarego redaktorka Michała Owczarka, którego nikt nie chce znać. Ale Kasia nie ustępuje. Chcemy zatem poznać tego małego, szarego człowieczka, donosi Kasia. Wszyscy wiemy, że doktor tylko się tak zgrywa, a tak naprawdę bardzo chciałby spotkać się ze strefowiczami. Emanacja to jeszcze nic, ale czy ty, Kasiu, zdajesz sobie sprawę, że doktor Wilczur, nie, doktora Wilczura nie ma, ale że ten mały, szary redaktorek może być bardzo stary, okrutnie stary, może mieć nawet więcej niż 40 lat. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. Więc szczerze odradzam. No dobrze, to żeby dalej wypełniać i realizować nasz dzisiejszy leitmotiv, który brzmi: łamie konwencje, tworzę esencję. Ciekawe, czy takiej muzyki ktoś oczekiwałby po tym kraju, który zwie się Rosja. Dawaj zalotny, opa! Добро пожаловать в конец своего дома до нагана. Герои всех романов, посвященных Растаманам. Изысканного сомелье в области кальяна. Пьяно избегающего во всех ролей второго плана. Хотите, перед вами справа венок из пятилистника для тех, кто смог достичь нагана пика славы. Последний вид на лавр поменяла их охрана, пока тайванчик с кофе уплетал в отеле круассаны. И вы, мужчина, ну-ка прекратите трогать экспонаты. Да кто вообще позволил вам их лапать? Ах, вы считаете, что раз нельзя, но хочется, то можно. Зря я велись это дом таким, как вы, покинуть сложно. Все на сегодня, всем удачи, до свидания. А вы, мужчина, не спешите. К сожалению, вы остаетесь здесь. И с целью перевоспитания из вас собьют венок заранее. Вас превратим в растение. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Что на душе у человека, в его осознании. Остановлю на этом я немного внимания. Что было вчера, нельзя. сегодня уже можно. Это не сложно, так даже вроде и положено. Измена совсем как безобидная штука. От жены и подруг идешь к проституткам. Только чтоб никто не смог догадаться, что налево не прочь. Ты порой подорваться, украл, выпил в тюрьму. Уже не актуально, как Саша Белый живешь. Это нормально, вообще стоит ли таких пацанов осуждать? Каждый второй не прочь таким Сашей стать. Рвать и летать может каждый, наверное. Очищаться от скверны вовсе не вредно. Но хочется кушать и лучше хлеба с икрой. Пусть жизнь будет такой, чем по миру с умой. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Как мы старались избежать, мы пагубных пристрастий. Нас все же слишком часто преследуют напасти. Наркотики и синька, бляди, как же нам без них. Устроить славный праздник для себя и для своих. Сменить рутину жизни на шумный балаган и отдыхать достойно по будним и рабочим дням. Смакуя каждый раз глоток на пас шалавку, мы делаем на это ставку, этого не жалко. Мы наши закрома все время наполняем, нужды не знаем и не считаем это краем. Сверхцели мы не ставим, а рай не мечтаем. На радости башляя, красиво отдыхаем. И если вам захочется вкусить запретный плод, всегда найдется тот, кто вам его преподнесет и скажет вам с улыбочкой надменной и безбожной: бери, чего нельзя, но очень хочется, все можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Футбол сел, мой друг, мой дух спел среди стел. Беспредел чужих дел, замкнутый круг. Резал слух, буй, стрел за спиной, на постой. Но я успел, не стой, пустой звук для тебя, руй мух над горой дел. Война, то чего ты хотел, а? Сил, давай на ринг, включай инстинкт. Блин, ты игру, кинг, извините. Если били в шуб, как Нью-Йорк, МОБВД и ИПИ. Если меня лилики, то в круг. Выбирай, быть диким или диким. Ты не мог разобрать уже крики. А я милок, мной писали на черных досках знания. Чтобы изменить твое сознание, облегчить твое страдание. Мир жесток, я рассыпался, осталось сантиметра два от былого куска. Всем внимание, мне необходимо понимание. Осталось лет 7 максимум до полного стирания. На стадии ума палата, из моего склада половина хлама пошла на зарплату пиратам. В ушах вата и пелена на глазах у тех, кто льет ушатами грязь. Куром на свет, на спех, здесь где законы против всех. И чтобы выжить, надо быть крепким орехом. Помехи переплавляй, меха и потехи. Если легка рука, смотри, не допусти огрехи. Никто не без греха, и многие на грани краха. Их тропа лайкает, охать и ахать. Не каждый готов пахать и с годами стираться как мел. Ведь легче оправдаться, а ты сумел. Некто изобрел часы, стирая мел и вступляя лезвие косы. Убивая изнутри временем, вынуждая превратиться в гниль гения. Видение Менделеева уменьшали вес его от трения. Весело, но когда-нибудь я стану пылью. Благополучная посадка на пол кельи осадками сторож сделает это место приютом для своры. Блюда, стрелки часов, головы рубят людям, щадя правых, награждая остановкой браву. Придумано ловко, но в руках дурака трудно быть графитом или винтовкой. За собой я оставлю свет белых таблицах мелом. Сохраню и кто знает, нереализованно. Подарит ли судьба новое тело тех, кого она убить еще не успела. Белый дым был светом подземелья заточения. Холод духом знания томил лед сомнений. Водной гладью по стенам сырость ела мел. Изречение лжецов с крыши вдушит тлен. Белый зеркало след уводил за собой вдаль. Переклонив перед ним колени, видели истину себе как богу дану. Ты ждал весну белых цветов, солнце пламя породило боль. Отсчет на ноль, завоевание век наложил на белых посол. Их проклял пестрый цвет, месть на стенах свастики мелом. Да будет из вас стук всех пепел. Я раскурю это дерьмо в прах. За ненависть, добро, в свет, слово крестом. Над священной землей птицы белых снов. Неверный пускал белую кровь цветам цепи помирских гор между небес шел пол. Теряя смысл свою соль, они так долго ждали. На белый мрамор кровь по плоти сталью. Дары богам вознесены молитвы песни. Потоп смывал с лица земли грех. Свет жаждел мести. Белый цвет добром, я сотрясаю белый дом. Слова на кожу льдом, на раны соль. Мир как мел смыт водой, не вечен пигментов слой. Необходимо кому как в виде белый раствор. Белый цвет добром, я сотрясаю белый дом. Слова на кожу льдом, на раны соль. Мир как мел смыт водой, не вечен пигментов слой. Необходимо кому как в виде белый раствор. В виде белый раствор. 3-4-3-4, негатив империи. Брату с катом. Всем от команды 7. От команды 7. Скажу. Понял. Дино, не горекай в слова. Раз-два. No i kto się spodziewał takiej muzyki z Rosji? Nikt. I znowu, wszystko jest zgodnie z leitmotivą. Łamie konwencje, tworzę esencję. Tak zresztą jak napisano na okładce tej płyty, rap ru, czyli rap. To nasz rap. No i bardzo dobrze, wszystkie tytuły i wykonawcy, bo to dwóch. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, że to jest dwóch różnych wykonawców. Nie, nie. To nie jeden i ten sam. Da Bomb najpierw, a później Skat, Set, Triada. Otóż to, wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej po stronie strefypolskieradio.pl/3. Wolna strefa. No, połamaliśmy trochę konwencję, bo z Rosji to się wszyscy pewnie spodziewali albo czegoś na podobieństwo Leningradu, albo czegoś na podobieństwo Arii. A tu niestety. Nie. Doktor Wilczur znowu rozczarował i będzie dalej rozczarowywał. Na przykład słuchaczkę Kasię. Kasia zgłasza ważne, niezwykle ważne, ważkie, można by nawet powiedzieć, pytanie. Czy w związku z tym, że w najbliższą niedzielę cofamy zegarki z godziny 3 na 2, to oznacza, że strefa potrwa 3 godziny? Doktor Wilczur odpowiada. Gdyby strefa rock'n'rolla, wolna od Angola, była nadawana z soboty na niedzielę, to może tak. Ale ponieważ jest ze środy na czwartek, to chyba samo się przez się rozumie, że raczej nie. Ech. Jakiż to mamy dzisiaj leitmotiv? Przypomnę, łamie konwencje, tworzę esencję. No i teraz też powinna to być niespodzianka, mam nadzieję. No, staram się nie szokować aż tak bardzo, więc szoku może nie będzie, ale zdziwienie, niedowierzanie, może i tak, bo takiego stylu, takiej muzyki z Chin, o, to byśmy się nie spodziewali. A też przy okazji wytłumaczę, dlaczego właściwie nadamy taki rodzaj muzyki. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Co to? To ludzkie pojęcie przechodzi. Ska z Chin. Thank you. ciągle dziowela. Mam nadzieję, słuchacze się zbalowali tym ska z Chin, zespół Reflektor. No ma też chińską nazwę, ciekawe czy tak samo brzmi. Wszystko będzie wypisane, bo mimo, że dr Wilczur lingwista stosowany, to nie wiem, czy potrafi tę swoją lingwistykę zastosować do chińskiego. Za to wszystko ładnie wypisuje na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy słuchacz mógł sobie tę muzyczną, czasami nawet chińską rybę złowić w Morzu Chińskim, a właściwie w morzu internetu, więc nawet chińskie znaki też tu będą obecne przy wypisywaniu nagrań zespołu Reflektor. Strefa małpa polskieradio.pl to kontakt. Oczywiście najlepiej pisać o sprawach ponadczasowych. bo kiedy dr Wilczur ma poślizg z odczytywaniem listeli, no to może się okazać, że niektóre się jakoś tak dezaktualizują, a jak o sprawach ogólnych, ponadczasowych, głęboko ludzkich, o, to wtedy to się nie zdezaktualizuje. Tak jak na przykład sprawę potraktował Zenmaro. Jak się przedstawia, słuchacz od liceum z przerwami niemałymi, ale nie definitywnymi. Wracam do słuchania po długich latach, kiedy jeszcze galeria przodowników funkcjonowała. Miło słyszeć, że doktor się nie zmienił. No ale jak wiadomo, naszą naczelną zasadą jest tutaj płodozmian. Więc mamy też płodozmian wśród słuchaczy. Czysty ekumenizm, pluralizm poglądów, można by powiedzieć. Można by nawet łatwo powiedzieć, że demokracja panuje. Gdyż inny słuchacz zupełnie inaczej odbiera obecne wcielenie doktora Wilczura. Ostatnio odsłuchałem sobie ostatnią strefę z Radia Bis. Znam ją na pamięć. Pomyślałem sobie, ciekawe, jak teraz wygląda strefa. Włączyłem sobie po wakacjach i doznałem szoku. Wilczur, co się z tobą stało? Gdzie twój wilczy pazur? Gdzie twoja cięta riposta? Gdzie twój sarkazm? Złagodniałeś, spokorniałeś. Ech, co mnie podkusiło. No, jak widać, doktor Wilczur potrafi być wszystkim dla wszystkich. No. Pięknie. Pięknie, doktorze. Doktor Wilczur jest i czarny, i biały. Zarazem można by powiedzieć, że jest szary. Miałem rację, miałem. Szary, malutki, tyci. Redaktorek. Nie warto w ogóle się z nim spotykać. A doktor Wilczur to emanacja tylko. Strefa Małpa. Polskie Radio. Dzisiejszym leitmotivem jest: łamie konwencje, tworzę esencję. No i z tego kraju też byśmy się zupełnie takiej muzyki nie spodziewali. No, czego byśmy się tam spodziewali? A, no takiego, powiedziałbym, no może trochę orientalnego podejścia, jakiegoś takiego skrzypka na dachu. Aj, aj, szalom, szalom. No ale nie takiej rasowej psychodelii z Izraela, Rockfour. Lekka psychodelia z Izraela, no nie może być. Mam nadzieję, że dzisiejszy leitmotiv łamie konwencję, tworzy esencję, zrealizowany. Ale tak się zasłuchałem, tak się przejąłem leitmotivem, że widzę, że o, doktor Wilczor już sobie nie pogada w tej audycji. 4 minuty do końca audycji, więc naprawdę niewiele nam zostało, niewiele nam zostało. A co dokładnie? Ładny finał, ładny finał. No właśnie, ładny finał. To jeszcze może powiem co za tydzień, bo za tydzień prawdopodobnie będzie wyjątkowe wydanie strefy, w tym sensie, że no wreszcie będziemy mieli okazję trochę nudziarzy nadać. Nie może być tak sztampowo, że tutaj 3 akordy darcie piesza. No to oczywiście zapraszam. A jak się żegnamy? Żegnamy się po białorusku. Czy się robi?